أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شره ومن شر أوليائه الكافرين والمنافقين والفاسقين والمشركين فممن ذوي الوجهين وممن في قلوبهم مرض يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا فبمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Kıymetli inananlar, muhterem Müslümanlar, aziz cemaatimiz, Allah'a hamdolsun bizlere bu Ramazan ayını da nasip eyledi. Bizleri bu Ramazan'a da ulaştırdı. Fakat ömür defterini kapatıp dünyada rızkını tamamlayıp ahirete göçen birçok kardeşimiz de oldu. Aramızdan ayrıldı. Ahirete intikal etti. Bu Ramazan ayını göremedi. Aramızdan işte birkaç Müslüman kardeşimiz. Demek ki Rabb-i Rahim-i Zülcelal Hazretleri ömürden kime ne kadar dilemişse o kadar veriyor. Rızıktan ne kadar dünyada nasip etmişse o kadar nasip ediyor. Allah bize dünyada şöyle yaşayıp Allahu Azimüşşan buyurduğu gibi: Ya eyyühellezine amenü tegullah hakka tugatih ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Dünya hayatını yaşayıp Allah'tan nasıl sakınılması gerekirse öyle sakınan son nefesini de kelime-i şehadetle hitama erdiren kullarından eylesin. Cennete dahil olduğu zaman Bakara Sure-i Celilesinde Rabbimizin müjdelediği gibi: Estağfirullah. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennatun tecri min tahtihel enharu halidine fiha kullama ruziku minha min semeratin rizqa qalu hazellezi ruzikna min qabl ve utu bihi muteşabiha. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah'ın Resul-i Zişan Efendimiz'e şöyle bir müjdesi var. Peygamber aleyhisselama buyuruyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a ve Muhammed'e gönül verenleri, gerçekten iman edenleri, namaz söz konusu olduğunda rahatından geçenleri, oruç söz konusu olduğunda Allah için aç kalmayı göze alanları, zekat söz konusu olduğunda Allah rızası için malından Allah yolunda harcamayı göze alanları, imkan bulursa Beyt-i Şerif'i, Kabe-i Muazzama'yı hac edenleri müjdele ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve beşşirillezine amenu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçek inananları müjdele. Müjde onların hakkı. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inananların hakkı. O halde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen de o Allah'a gönül veren, Muhammed'e muhabbet duyan gönülleri müjdeleyiver. Dünyada rızkımız tamamlanmıştı. Allah'ın cennetleriyle, cemaliyle müşerref olunca, cennetin meyvelerini tadınca diyor ki Allahu Azimüşşan, ve utu bihi müteşabiha, onlara dünyadaki nimetlerin benzerleri verir. Onlar küllema rüzigu minha min semeratin rizgan, orada bir meyveyi dalından kopartıp yedikleri zaman Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inananlar derler ki, bize bu nimetin bir benzeri de sanki dünyada verildi. Sanki biz bu nimeti daha önce tattık. Daha önce dünyada yaşarken bu nimeti tattık. Allah için hangi nimetten vazgeçersek muhterem kardeşlerim, Allah'ın dünyada bize ihsan ettiği hangi nimetten, hangi rahattan, hangi servetten Allah yolunda vazgeçersek, emin olun, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُز۪يُوا اَجْرُ الْعَامِلِينَ, Allah kendi rızası için kendisine iman eden herhangi bir Müslümanın, herhangi bir mümin kulunun camiye attığı bir adımı dahi unutmaz, ecrini, mükafatını mutlaka ama mutlaka yazar ve ahirette o kulun önüne koyar. Allah için bir an bile sıkıntı çekeni Allahu Azimüşşan ahiretinde binlerce nimetiyle karşılar. Allah katında Müslümanın hiçbir ameli boş ve karşılıksız değil. İşte Resul-i Zişan Habibi Edip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, men sâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tegaddeme min zembi, mübarek Ramazan ayı geldiğinde Allah'a iman ve ihlasla yönelip Ramazan ayının orucunu tutan, namazlarını eda eden ve yine şöyle hadis vardır Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem, men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tegaddeme min zembi. Aman ya Rabbi, ne büyük bir müjde. Her kim Ramazan ayında namazlarını terk etmezse, namazlarını terk etmezse, men kâme Ramazan, namazını kılarsa Ramazan boyunca, imanen inanarak, ihlasla, samimi bir şekilde ve ihtisaben Allah'tan sevabını umarak, yalnız Allah'tan sevabını umarak, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَنْبِ, geçmişte ne günah işlemiş olursa olsun, böyle söylüyor Allah Resulü, biz söylemiyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse vaizi, müftüsü, hocası, alimi, profesörü onu söylemeye yetkilidir. Allah'ın peygamberinin söylemediğini biz söyleyemeyiz. Allahu Azimuşşan'ın Kur'an'da söylemediği şeyi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde, sahih sünnetinde söylemediği şeyi hiç kimse ad edip söyleyemez. Allah böyle söyledi, Muhammed Mustafa böyle söyledi, hepsi haktır, hepsine eyvallah. İşte bu müjdelerden bir tanesi muhterem Müslümanlar, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Her kim Ramazan ayının orucunu tutar, gündüzleri namazlarını terk etmeden, bakın, men kâme Ramazan da diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demin Mişkatül Mesabih'in oruç bahsini mütale ederken bu hadis-i şerifi oradan naklediyorum. Her kim Ramazan ayının gündüzünü oruçla ve namazla geçirir, geceleri de gönlünden koparak gene Allah'a nafileyle kılarsa, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ, geçmişte ne günah işlemişse işlesin. Kul hakkı tabi vâbeste, yani kul hakkını kuldan başkası bağışlamaz. Yani diyelim ki bütün sevaplarımız, günahlarımız tartıldı. Allahu Azimuşşan hükmetti, bu kulum cennete girsin dedi. Fakat oradan birisi bana borçlu, borcunu ödemeden giremez. İlla ki onu ödeyecek. Fakat bunun dışında bütün günahları Allah tarafından bağışlanır. Aman ya Rabbi, ne kadar büyük bir müjde, ne kadar büyük bir ikram Ramazan ayı için. Ramazan ayı Kur'an ayı muhterem Müslümanlar. Bir senemiz beyhude, efendim dünya işine gömülmüş, ahireti unutmuş veyahut pek az hatırlar bir şekilde geçen bir ömür düşünün. Ramazan ayı gönülleri Allah'a ve Resul'e çevirme, yönleri İbrahim aleyhisselam gibi inni veccehtu vecciye lillezî fedaras semâvâti vel arz hanîfen müslimâ diyerek Allah'a ve Muhammed'e dönmenin sallallahu aleyhi ve sellem zamanı nasıl, nasıl yönelmek, nasıl Allah'a dönmek, nasıl peygambere sarılmak, ne niyetle yönelmek çok önemli. Allahu Azimuşşan'ın Resulü niyetin üzerinde çok duruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam niyet üzerinde çok duruyor muhterem Müslümanlar. Bir kimsenin amelini salih amel yapan niyettir. Bir kimsenin amelini, yani Allah rızası için yaptığı, kıldığı namazı, tuttuğu orucu, verdiği zekatı, haccını hac yapan, namazını namaz yapan, zekatını zekat yapan, orucunu oruç yapan niyettir. Niyet. İlla niyet. O halde niyet nasıl olmalı? İbrahim gibi olmalı. İbrahim aleyhissalatu vesselam nasıl Allah'a yöneldi? Kavmine dedi ki, ey kavmim, babası Azer, üvey babası Azer, neden size yararı ya da zararı dokunmayan bu putlara tapıyorsunuz ey babacığım? Öyle deyince Azer dedi ki, biz atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Doğduk, büyüdük, baktık, onlar puta tapıyor. Biz de onlardan gördük, öyle yaptık. Ne kadar güzel. Dedesini, atasını kuru kuruya taklit. İbrahim aleyhissalatü vesselam dedi ki, hayır. Size zararı dokunmayan, yararı olmayan, duanıza icabet etmeyen, hiçbir şeye kudreti yetmeyen bu putlar sizin Allah'ınız değildir. Sizin Allah'ınız her şeyi yaratan, yoktan var eden, rızık veren, amelleri kabul eden, günahları bağışlayan, ölümü ve hayatı yaratan, hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir şeyin kendisine benzemediği tek ilah olan Allah'tır. Kudret sahibi olan Azim-i Zülcelal'dir. Böyle deyince bütün bir kavmi mübarek tevhidin peygamberi Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselama döndüler ve onu dışladılar. Ahricu, çıkarın min karyetikum, kovun gitsin köyünüzden. İbrahim aleyhissalatu vesselamı dışladılar. İbrahim aleyhissalatu vesselam fekale inni zahibun ila rabbi seyehdin, ben inandığım Rabb'a, tek olan Allah'a yöneleceğim, ona döneceğim, ona gideceğim. Yolum odur, velim odur, dostum odur dedi. Allahu Zülcelal'e yönünü çevirdi. Yönünü çevirirken İbrahim aleyhissalatu vesselam bir niyet arz etti. İnni veccehtu vechiye lillezî fedaras semâvâti vel arz. Ben Allah'ım, aciz ve zelil kulun İbrahim, tek vahdaniyetine, varlığına, birliğine iman eden İbrahim, sana canı gönülden seve seve teslim olan İbrahim aleyhissalatu vesselam, ey göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım, ben sana hanif ve Müslüman olarak, hanifen Müslüma, hanifen Müslüman, önemli. Kur'an hiçbir noktayı atlamamış. Allah'ın kelamında açık bir gedik yok. La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Allahu Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'ini tarif ederken, batıl benim şu sözüme, bu kutlu kelamıma, bu ilahi fermanıma ne önden yaklaşabilir, bir boşluk bulabilir, ne arkadan, ne sağdan, ne soldan, ne üstten, ne alttan, ben hiçbir yerde ilahi kelamda zerrece boşluk bırakmadım. Zerrece boşluk yok Kur'an'da. Her yeri Allah Celle Celaluhu, nasıl bir bina yaparken mesela güzel taşları ölçeriz, işte şakolla, teraziyle ölçülü bir şekilde koyarız. O duvarda o tuğla olmazsa olmaz, temel olmazsa olmaz, köşe olmazsa olmaz. Allahu Azimuşşan da kendi kitabını, yüce kelamını, Kur'an'ını böyle yaratmış. Ve İbrahim aleyhissalatu vesselamın imanını serdederken, tarif ederken, yönelişini anlatırken, bize naklederken Kur'an, inni veccehtu vechiye lillezî fedaras semâvâti vel arz. Ben göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'a öyle bir yönelişle yöneldim ki, hanifen müslima. Ne demek muhterem kardeşlerim? İbrahim'i İbrahim yapan imandır. İbrahim'i bize Muhammed Mustafa ümmetine dahi din önderi, tevhid önderi yapan İbrahim'i imandır. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslam dini gelmeden önce, yani vahiy gelmeden önce Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamın dinine göre ibadet ederdi. Allah Resulüne vahiy gelmeden evvel İbrahim aleyhissalatu vesselam Efendimizin, peygamberimizin de atası olur bu mübarek, onun dinine göre ibadet ederdi. Onun dinine göre Allah'a iman ederdi. Bakın, sünnet ve sakal, Müslüman çocukların sünnet edilmesi ve Müslüman erkeklerin sakal bırakması iki sünnet Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan Muhammed ümmetine miras kaldı. İki sünnet. Fakat Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam en güzel mirası Muhammed'i iman olarak Muhammed ümmetine bıraktı. Öyle bir iman düşünün. Çöp kaldırsanız yerden melekler sizin için tevbe istiğfar ediyor. Öyle bir iman düşünün. Yürüseniz Allah'ım sen bu kuluna acı, bu sana halis bir şekilde canı gönülden içten iman etti diye arş-ı alayı taşıyan melekler size rahmet okuyor. Gafir suresinin birinci sayfasına bakalım muhterem Müslümanlar. Allah'ın nice güzel müjdeleri var. Nice güzel beşaretleri var. Sevinç duyun, sevinin. Ramazan aslında müminin bayramının başıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Lissaimi ferhatani." Oruç tutan Müslüman için iki tane ferahlık anı vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi ezan okunup iftarını açtığı zaman. Ezan okunup iftarını açtığı zaman birinci sevinç. İkincisi de Zeyyan cennetinde Rabbi Rahim Zülcelal'e kavuştuğu zaman. Niyeti niyet yapan halis olması. Buna inşallah biz sohbetin son kısmını buna ayıracağız inşallah. Niyetin ne olduğunu iyi kavrayalım ki amelimiz Allah katında batıl olmasın. Yahut da Allah katına sunduğumuz ameller bize geri gelmesin. Öyle bir oruç tutalım ki o oruçla bütün benliğimizi açlığa mahkum edelim. Gözlerimizi açlığa mahkum edelim. Kapatalım. Dilimizi açlığa mahkum edelim. Kapatalım. Kulağımıza oruç tutturalım. Ellerimize oruç tutturalım. Ayaklarımıza oruç tutturalım. Sadece midemizle oruç tutmayalım. Gönlümüze oruç tutturalım muhterem Müslümanlar. Nasıl yapalım? Ne edelim de gözler oruç tutsun, kulaklar oruç tutsun, eller oruç tutsun, ayaklar oruç tutsun, diller oruç tutsun, gönüller oruç tutsun. Oruç öyle bir oruç olsun ki oruç tutanın hücresi dahi, kanında giden ak yuvarları dahi oruç tutsun, orucu hissettin. Böyle oruç. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a değişmeyen adam, kötülüğü terk etmeyen, günahı terk etmeyen adam ne kadar oruç tutmuştur. Öyle değil mi? Yani oruç tutalım, bütün bedenimizle tutalım, bütün ruhumuzla tutalım. Allah öyle merhamet kapıları açıyor. İnanınız gökten bereket yağıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Lev te'lemu ümmeti ma fi Ramazan." Eğer ümmetin Ramazan ayındaki sevabı ve bereketi bilseydi şöyle derdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sene, bütün aylar keşke Ramazan olsa. Fırsat bu, kaçırmayalım. Allah'ın rahmet kapıları açık, feyiz kapıları açık, bereket kapıları açık. Lütfu ihsanı bol Mevla yağdıracak rahmeti Allah'ın izniyle. Ki gönüller susamıştır Allah'a. Ki gönüller beklemektedir Muhammed Mustafa'yı. Ki gönüller, kulaklar açtır ilahi kelama. Ki gönüller susamıştır bir sevgiye, azıcık bir selama. Ki gönüller, diller Allah'ın adını yeniden terennüme acıtmıştır. Böyle kaynaşan, Allah'ın rahmet meleklerini gökten indiren bir oruç. Allah'ın arşını taşıyan meleklere, "Ya Rabbi, şu kulunu ne olursun affet," dedirtecek bir oruç. Allah bize böyle oruç nasip etsin. Böyle oruç nasip etsin. Dilimizi güzele mahkum edip, elimizle hakkı tutup, ayağımızla Allah'ın mescitlerini şenlendirip tuttuğumuz bir oruç nasip etsin. Kalplerimizi kötü düşünmekten temizleyip, hayır, iyilik ve güzellik düşünen kalplerle kalbini de oruç tutturan kimselerden eylesin. Muhterem kardeşlerim, innehu alimun bizatis sudur. Her şeyin özünü, her şeyin içini bilen Allah, kalplerin özünü görendir. Vallahi size şunu söylüyorum, abartısız. Tuttuğum oruçtan, kıldığım namazdan, tevbe istiğfarımdan, hayrımdan, hasenatımdan. Eğer bunları yapıp da kalbindeki kötülüğü azaltamıyorsam, kötü huyumu silip atamıyorsam, ahlakımı terk edemiyorsam, vallahi namazım boştur, orucum boştur. Hala namaza devam edip, oruca devam edip, kötülüğe devam etmek, kine devam etmek, sevgisizliğe devam etmek, kırgınlığa devam etmek. Bakın İncil'de şöyle yazar. İncil'i diyorum yani. İncil düşünün. Kurban keseceksin diyor. Oruçla da ilgili, namazla da ilgili fark etmez. Çünkü dinler hep hemen hemen aynıdır. Yani dinler, Allah'ın dinleri insanları bir araya getirir. İnsanları bir camide toplamanın anlamı yoktur. İnsanların gönlü bir olsun, birbirlerini sevsinler. Komşu komşunun hatırını sorsun. Hakkı beraber kaldırsın, tutsun eller. Yaralar beraber sarılsın. Gönüller beraber okşansın. Hastaların hali sorulsun. Düşkünlerin elinden tutulsun. Yetimlerin başı okşansın. Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini, Müslümanın merhametini bütün toplum iliklerine kadar hissetsin. Böyle bir oruç. İnne sem'a vel besar vel fuat kullun ulaike kâne anhu mes'ula. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kulak deyip geçme, göz deyip geçme, ağız deyip geçme, kalp deyip geçme. Göz gördüğünden mesul, kulak duyduğundan mesul, gönül düşündüğünden mesuldür ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kurtulacak bundan? Kim bu hesabı kolay verecek? Kim bu azaptan kurtulacak? Kim bu azaptan sıyıracak kendi nefsini? Kad efleha men zekkaha. Namaz ile, oruçla, tevbe istiğfarla, Allah'ın secdesine kapanıp sonuna kadar ağlayanlar, pişmanlık gözyaşları dökenler, "Ya Rabbi beni de bağışla, beni de bağışla Muhammed'in yüzü suyu hürmetine" diyenler, işte kapılar bize açık ardına kadar. Rahmet akıyor sel gibi ardına kadar. Muhammed ümmeti, bu senin cehennemden azat olacağın gündür. Ey Muhammed ümmeti, bu senin tevbelerinin kabul olunacağı gündür. Hele hele Ramazan'ın ilk günleri ve son günleri muhterem kardeşlerim. Ramazan'ın ilk ve son günleri. Azat olmak için bir yandan melekler "Allah'ım Muhammed ümmetini bağışla" derken yerden de biz dua gönderip "Ya Rabbi bizi de affet. Yok mu cemalini görenlerin arasında bize de bir yer. Yok mu cennetinin nimetlerini yiyenlerin arasında bize de bir yer. Yok mu Muhammed Mustafa'na komşu olanların arasında bize de bir yer. Ya Rabbi bize de cennetinde bir yer ver." Böyle talep ederek. Nasıl çölde su aranır? Nasıl çölde su aranırsa öyle aramak Allah'ı. kaybettiği bir şeyi bulmak ister gibi aramak, aşk ile aramak, her şeyden geçerek aramak, deli olurcasına aramak, Allah'a öyle gönül bağlamak. Muhterem kardeşlerim, İnşallah halis niyet meselesiyle sohbetimi bağlayayım. Allah sizlerden şu sabrınızdan ötürü de ilaveten, yani Ramazan ayının sevabına ilaveten kat ve kat şu sabrınız içinde sonsuz ecri mükafat versin. Ramazan bize Allah yolunda aç kalmayı öğretiyor. Eski Müslümanlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali sordu. Baktı ki Peygamber-i Zişan açlıktan yere yığılmış. Açlıktan yere yığılmış. Namazı oturarak kılardı birçok defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirler ne su verirlerdi, ne yiyecek satarlardı, ne el atarlardı. Ben Allah'a ve Muhammed'e inandım diyen kendisini çaresiz bulurdu. Kimse kız vermezdi. Kimse selam vermezdi. Sırf ben Allah'a ve Muhammed'e inandım diyene kimse aş, ekmek vermezdi muhterem Müslümanlar. Bugün biz şu cennet vatanda rahat rahat camimize gideriz, orucumuzu tutarız. Kimse bize baskı yapmaz. Ama o zaman öyle miydi? O zaman küfür galipti. O zaman şirk galipti. Bunlara ekmek vermeyin. وَلَا تُنْفِقُوا اِنْ مَنْ اِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın peygamberinin yanına sığınmış garibana, yetime, yoksula sakın götürüp bir şey vermeyin derdi kafirler. Açlarından ölsün bu Müslümanlar da, ölsün de Muhammed Aleyhisselam'ın yanından dağılıverip gitsinler. Böyle azaplar gördü bizim Nebi-i Zişan Efendimiz. Bizler sıkıntısız, sadece aç kalmayla eziyetsiz bir oruç tutacağız. Hiç olmazsa dilimizi kem sözden, kalbimizi kem düşünceden arındıralım. Kalpler arınsın, inci gibi safi olsun ki Allah'ın nazarı kalbin tam üzerine tecelli etsin. İbrahim'i niyet işte bu. Bütün kötülükten sıyrılıp halisane Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya yönelmek. O halde Rabbim bu sohbetimizi katında kabul etsin. Rabbim şimdiden mübarek Ramazan ayında gecelerinde ve gündüzlerinde yapacağımız bütün duaları, bütün zikirleri, bütün tevbe istiğfarları, bütün la ilahe illallah kelime-i tayyibelerini, namazlarımızı ve oruçlarımızı katında Muhammed Mustafa hürmetine kabul ve makbul eylesin. Allah amin diyen dilleri nar-ı cehenneminden azat eylesin. Allah müminlerin gönüllerine genişlik versin. Müminleri şeytanın ve nefsin tasallutundan muhafaza eylesin. Selam Allah'a gerçekten iman edene. Selam Muhammed Aleyhisselam'a gerçekten iman edene. Selam Allah'a ve peygamberine kıyamete kadar tabi olana olsun. Allah'ım Müslümanlara izzet ver, küfrü ve kafirleri zelil et. Allah'ım Müslümanlara izzet ver, küfrü ve kafirleri İslam'ın yenilgisiyle yen. Ya Rabbi, Müslüman kardeşlerimi katleden Amerikan kafirinden ve Yahudi kafirinden, İsrail'de Filistinli körpe çocukları katleden Yahudi kafirinden, Muhammed Mustafa'nın sızlayan kemiklerinin intikamını al ya Rabbi. Muhammed ümmetini maddi ve manevi yönden bir ve beraber yap. Küfre ve kafirlere her daim galip getir. Ordumuzu daim eyle, devletimizi daim eyle, ebed müddet eyle. Her türlü fitneye, fesada mahal verme ya Rabbi. Bizleri semavi ve arzi bütün fitnelerden, bütün belalardan azade eyle, muhafaza eyle ya Rabbi. Ve salatu ve selamu ala seyyidilenami vel müselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.